בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות גביית מיל והלכה א'. אסור להיכנס לבית אלוהי ולקח אבותו, שנאמר בחוץ תעמוד וכו'. על פי המאמר של גזילה, סימן סמכתת, עיין שם היטב. והכלל, שכל הנפשות שורשם בעשירות, ועל כן עיקר העשירות על ידי בחינת האישה, שהיא בחינת נפש, ששורשה וחיותה על ידי עשירות. ועל כן הגוזל את חברו, כאילו נוטל את נפשו וכולי עיין שם. ואיתה שם, שלפעמים הגזלן אינו נוטל את נפשו אף על פי שגזלו ממון. כי כשהנפש רואה שזה הגזלן עומד לגוזלו ולקח את חיות נפשו, אז הנפש מצמצמת ומחבצת עצמה, ואין המנחת לקח אותה. ואף שלוקח ממונו, אין בו שום חיות הנפש והוא רק אפרה באלמה, מאחר שהנפש התגברה ולא הניחה לקח אותה עיין שם. והנה, אנו רואים שהתורה חסה על נפש הלוי והעני והדל, שלווה מחברו ואין לו לשלם, והוא מוכרח להוציא מידו יתר הפלטה מעט המיטלטלין הנשארין לו, שבהם תלוי כל חיותו, דהיינו שורש נפשו שהוא תלוי בעשירות כנל. ואם יוציא הכל מתחת ידו, יהיה נחשב כמת ממש, כי הוא ממש יציאת הנפש מאחר ששורשה בהממון כנל. וזה שאמרו אבותינו זל, אני חשיב כמת. כי הנפש היא חיות האדם תלויה בעשירות כנל. ואף על פי כן, זה אלוהי ומוכרח לשלם מכל אשר לו, שלא יהיה לו ורשע וכו'. ועל כן חסה התורה עליו וצוותה כמה מצוות בזה להתנהג עמו בחסד, כדי להשאיר לו איזה חיות להנפש. אבל בוודאי על פי הדין, היה ראוי שיוציא כל אשר לו עד החלוק, כדי לסלק למי שלווה ממנו, והוא יחזור על הפתחים. אבל התורה חסה עליו וצוותה לסדר לבעל חוב ולהשאיר לו כדי שיהיה לנפשו חיות ולא יהיה כמת. כי שורש הנפש בהממון כנל. וזה בחינת שאסור למשכן כלים שעושים בהם אוכל נפש. כי מאחר שהם סמוכים להנפש, על כן הנפש תלוי בהם ביותר. על כן, אסור למשכן אותם כדי שלא ליקח שורש נפשו. כי כל אלו המצוות כולם כדי להשאיר לאלוהי ואיזה שורש נפשו, כדי שלא יהיה כמת חס ושלום כנל. ועל כן, כל מה שסמוך יותר להנפש, ובוודאי הנפש נשרשת שם ביותר, צוותה התורה להניח לו. וזה בחינת שאסור להיכנס לביתו לעבות אבותו, כדי שלא לבוא עליו פתאום ולחטוף אצלו כל אשר לו, ויוכל להמית אותו חס ושלום בזה, מאחר ששורש הנפש בהממון כנל. רק שהוא בעצמו יוציא לו את האבות כדי שאלוהי ויוכל לבחור לו ולהשאיר לעצמו מה שהנפש תאב לו ונשארת שם ביותר. ומה שאין תאב לו כל כך ואין הנפש נשרשת שם כל כך, יוציא לו למשכון. כי כל דבר שאדם תאב לו, והוא צריך לו ביותר, הנפש מושרשת שם ביותר. ואפילו אם אין לאלוהי וכי אם זה המשכון לבד, אף על פי כן, בתוך כך יוכל הנפש להתגבר ולצמצם עצמה, שלא ייקחו את הכנל כדי שישאר לו חיות כנל. וזה בחינת בחוץ תעמוד ולא יכנוס לביתו לפנימה לקח משכונו שהוא שורש נפשו. רק שהוא בעצמו יוציא אליך אבות החוצה, כדי שיוכל להשאיר לעצמו שורש נפשו בפנים בתוך ביתו. וזהו בחינת האיסור להיכנס לבית דייקה. כי בית הוא מקום העשירות, כי שם מונחים כל החפצים והעשירות של האדם. וזה בחינת ביתו זו אשתו, שמשם העשירות כנל. וזה שאמרו רבותינו זל, בית ואישה סימן להצלחה, כי בהם תלוי הצלחה, דהיינו העשירות כנל. כי השפע יורדת לתוך החדרים של ביתו, בבחינת עובדת חדרים ממלאו. וכמו שהבנתי מדברי רבנו נרו יאיר, במה שאמר על פסוק ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית. ועל כן, מי שבונה ביתו בלא דעת ופוגם בבניין ביתו, על כן מתמסכן. הפך העשירות שבא לתוך הבית כשהוא נבנה כתיקונו בדעת כמו שכתוב שם. ועל כן מזוזה שהיא בחינת תיקון הבית, בחינת מויכין של הבית, על כן המזוזה היא בחינת עשירות, כמו שכתב רבנו במאמר ציווית הצדק כדותיך, וכמו שכתוב בהלכות מזוזה. נמצא ששורש העשירות הוא בבית, ושם שורש הנפשות ששורשם בעשירות. ועל כן אסור להיכנס לביתו לקח אבותו, כדי שלא לקח גם שורשי נפשו מבפנים שבתוך ביתו כנל. רק הוא בעצמו יוציא לו האבות החוצה, כדי שיוכל להשאיר לו שורשי נפשו בפנים בתוך ביתו, ששם שורש העשירות שהוא שורש הנפשות כנל. כי יש כוח בנפש לצמצם עצמו ולהשאיר לו חיות כנל. וכל זה על ידי שאין לוקח המשכון פתאום מיד הלויבה, רק הלויבה בעצמו נותנו לו. וגם על ידי שאינו לוקחו מביתו, רק הוא מוציא אליו ולחוץ כנל. ועל ידי זה יכולה הנפש להשאיר לעצמה חיותה ולא תצא נפשו ממנו חס ושלום כנל. וזה בחינת השבת האבות כסות יום ביום וכסות לילה בלילה. ואמרו רבותינו זל, אל יקשה בעיניך לחזור לו כל פעם, כי בכל לילה עולה נפשך אליי, ואיני מעכבה על כמה חובות שאתה חייב לי. כי השבת האבות הוא השבת הנפש ממש כנל, מאחר שהיא סמלתו לאורו, היא חסותו לבדו, וסמוך לנפשו ביותר. ועל כן מצווה להשיב לו בכל פעם שצריך לו, כי הנפש נשרשת שם ביותר מאחר שצריך לו ביותר כנל. וכל זה הוא בתורת צדקה, וכמו שכתוב הוא לך תהיה צדקה, כי היא צדקה ממש, כי הוא מחיה אותו ממש שמשאיר לו שורש לנפשו. וזה בחינת צדקה שהיא גם כן להחיות נפש העני להשלים נפשו. ועל כן, אלמנה אין ממשכנין אותה כלל, אפילו היא עשירה. כי האישה עיקר חיותה היא עשירות כנל, וכל שלמותה וחיותה מקבלת רק על ידי בעלה שהוא משתדל תמיד להשלים נפשה על ידי עשירות שהוא מרוויח. וכשמת בעלה, אין לה מי שישלים נפשה. ועל כן התורה מזהרת כמה פעמים לרחם ביותר על האלמנה. כי נפש אומללה וענייה מאוד, כי ניטל ממנה שלמות חיותה. ועל כן אסור למשכן אותה כלל, מאחר שחיותה מועט מאוד, וכל עצם חיותה הוא בהנכסים שנשאר לה מבעלה. וכשמשכנין אותה, כאילו נותנים נפשה ממש, כי אין לה שום חיות אחר וחיותה מועט מאוד כנל. וזה שהוכיח הנביא אותם על גזלה, אמר להם, נשי עמי תגרשו מבית תענוגיה, מעל עולליה תיקחו הדרי וכו'. כי הגזלה נוגעת ביותר לאשתו ובניו, כי שם שורש נפשם, כמו שכתוב במאמר הנ"ל, עיין שם.